Het is nauwelijks voor te stellen, zoals hij hier zit, oud en stil. Dat ook hij ooit heeft gevoetbald, veelbelovend stopperspeel. Dat het meisje toen ze hem zag, dacht dat is een lekker ding. Dat ze hier hebben gelopen tot de maan weer onderging. Het is nauwelijks voor te stellen, zoals je hier nu ligt, dat je ooit moeilijk zal lopen, rimpels krijgt in je gezicht. En misschien dat wij elkaar niet meer herkennen over zoveel jaar, en dat ik iets moet verzinnen. Hoe herkennen wij elkaar? Want als we oud zijn en versleten, wil ik dat je me herkent. Dat je denkt aan wat geweest is. Wie je was, is wat je bent. Oude liefde, lang vervlogen, terug in oude staat. Dat we dan nog een keer lopen tot de maan weer ondergaat. Keer lopen tot de maan weer.